Kur'an je te kaj de fuz la sahaja Allah subhanahu wa ta'ala. La sala na mali zimunde mbora wa mbe mtume wetu Muhammad yeye na watangani wake na masahaba wake na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya haya tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie nasi tuwe miongoni watakaofuata mwenendo wao kwa wema. Allahumma amin. Ndugu zangu wa Islam, tuna desturi yetu ya kila siku ya kwanza na siku ya pili tunakumbushana machache kwa yale ambayo tunafahamu kunako ibada ya sala. Kwa kuwa tumeona ya kwamba sala ina umuhimu uliokuwa mkubwa, kadhalika tumeona ya kwamba sala ni kitu cha kwanza ambacho kitaanza kuhesabiwa siku ya kiyama baina ya haki, kunako haki za Allah na mcha wake. Sala ni kitu cha kwanza kitaanza kuhesabiwa. Ikiwa na mapungufu fulani, itatazamwa kwenye sunna alivyofanya Muislamu ili kuja kukamilisha ibada yake ya sala, na kama sunna huna, basi umepata hasara. Na wiki iliyopita tulikuwa tuko katika nusa ya istiqbalu al-Kaaba kuelekea al-Kaaba, bimaana kuelekea kibla. Tukawa tumezungumza machache kunako nukta hiyo, muda haukuturuhusu kusema kwamba tumalize nukta hiyo, kwa maana ni nukta iliyokuwa pana. Tukazungumza ya kwamba alikuja mmoja miongoni mwa sahaba kusali, mtume yupo msikitini, yule sahaba akawa amesali sala ya kudokoa, yani kasali mbio mbio. Alipomaliza kusali, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kamwambia, rudi ukasali, bado hujasali. Yule sahaba akarudia kusali. Alipomaliza, mtume akamrudisha tena kusali. Mara tatu yote mtume anamrudisha kusali. Alipomaliza ile turu ya tatu, alimfuata mtume sallallahu alaihi wasallama akamwambia, sijui zaidi ya hapa, sijui zaidi ya hivi nilivyofanya mimi, nifundishe. Mtume akawa alimfundisha, miongoni ni hadithi iliyokuwa ndefu ambayo katika ulwani za hadithi wanaitaga salatu musih. Yule sahaba mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, idha kumta ila salah fa asbigh alwudua, utakapotaka kusali fa asbigh alwudua, pendezesha wudu, tawadha ipasavyo kwa majinsi sheria ilivyofunza, thumma staqbil alqibla, kisha uelekee kibla. Kazungumza ya kwamba kuelekea kibla, mtu akisali pasina kuelekea kibla, la shaka hana sala. Hiyo ni kwa dalili ya Qur'ani na sunna na makubaliano ya maulama, maana ijma. Mtu akisali pasina kuelekea kibla hana sala, isipokuwa pana sehemu ambazo zinaruhusu mtu kusali pasina kuelekea kibla, ambazo tutakuja kuziona. Na tukaona kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisali sala zake za sunna akiwa juu ya kipando chake. Mara wakati alikuwa anachukua mnyama wake anauelekezea kibla, kisha anakabir ile takbira fil ihram, kisha anasali. Popote pale mnyama utakapoelekea baadaye, hiyo haidhuru. Hiyo pia tukawa tumeizungumza katika wiki iliyopita. Na kama gisi tulivyosema, kitabu ambacho tunasoma ni kitabu cha Sheikh Muhaddith Nasiruddin Al-Albani, alamrehemu na warehemu maulama wote wa sunna waliotangulia na wahifadhi waliopo. Kitabu hicho ni Sifatu Salati Nabii sallallahu alayhi wasallam min takbir ila taslim ka'annaka taraha, sifa ya sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuanzia kwenye takbir hadi kwenye salamu, ka annaka taraha, kama vile uko unaiona hiyo sala ya mtume. yani kama kwa, kana kwamba uko namuona mtume jinsi yuko anaisali hiyo sala. Kwa kweli shehe wetu ametukusanyia mambo mengi kwenye kitabu chake hiki, maana alikipeleka kwenye mfumo wa adila. Hatuwezi tukasema kwamba kitabu hakiwezi kikakosa makosa, hakuna mkamilifu, naye pia alikuwa ni mwanadamu, anaweza akaweka hadithi na akasema ni sahihi na ukakutana hadithi si sahihi. Vyote hivi ni vitu vinawezekana kwa kuwa si mkamilifu, naye pia ni mwanadamu. Na tukawa tumesimamia kwenye hadithi ya kwamba wakana yadhau wa yasjudu ala rahilatihi imaan bi ra'sihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akirukuu na akisujudu aliyakuwa yuko juu ya kipandwa chake, imaan bi ra'sihi, kwa kutumia ishara ya kichwa chake. Imaana Mtume alikuwa anasali kwa ishara ya kichwa. Wayaj'alu as-sujuda asfada min ar-ruku'i, Mtume alikuwa akijalia sijida, alikuwa akiinama zaidi kuliko rukuu. Bima yuko katika sala yake juu ya kipanda sala yake ya sunna, kisha funga sala, yuko anasali, anapotaka kwenda kwenye rukuu anainama kidogo, kisha anainuka. Inapofika kwenye sijida, jinsi alivyoinama kidogo kwenye rukuu anazidisha, anakwenda anainama zaidi ya jinsi alivyoinama kwenye rukuu. Hivyo ndivyo alivyokuwa kisali juu ya kipanda chake. Wakana idha arada an yusalli faridata nazala fastaqbala alqibla, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitaka kusali sala ya faradhi, yupo anasali sala ya sunna juu ya kipanda chake, lakini akitaka kusali sala ya faradhi alikuwa anateremka, anaweka mnyama wake pembeni, kisha anasali kwenye ardhi ili hali kaelekea kibla. Hii hadithi hatuingizi undani, tutakuja kufika kwenye nukta hii. Je, inajuzu kusali sala ya faradhi kwenye kibanda? Bimaana mtu yupo kwenye ndege, kwenye safina, yupo kwenye gari, hiyo sala yake ya faradhi inajuzu kuisali ndani ya hicho kibanda? Au naye pia ni lazima ateremke kama jinsi alivyokuwa akiteremka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Tutakuja kuona katika sehemu yake tutakapofika, maadamu ni vitu katika kwenye masala ya kuelekea kibla. Kwa hiyo kwenye hii sala ya sunna tunaona kwamba kuelekea kibla kwenye sala ya sunna kinakuwa kimeanguka, la kwenye sala ya safari, kwenye sala ya safari tena sala ya sunna. Kama jinsi tuliona kwamba Mtume alikuwa akiwepo safarini akitaka kusali sala ya sunna, popote pale mnyama wake atakapoelekea ndiko huko huko atakapoelekea. Wa amma fi salati al-khawf ash-shadid, ama na kwenye sala ya uoga uliokuwa mkubwa, watu wako kwenye mapambano makali, kwenye vita, faqad sanna sallallahu alayhi wasallam li ummatihi an yusallu, Mtume sallallahu alayhi wasallam kawawekea sheria, maana kaiweka kuwa ni sunna, kujuzu kwamba watu wakiwa katika mapambano inajuzu wao kusali, rijalan qiyaman ala aqdamihim au rukbana, inajuzu wao kusali hali ya kuwa wako wanatembea, aidha wamesimama katika miguu yao, wamesimama wanasali, wamesimama au rukbana, au wakasali wako juu ya kipanga. Watu wako katika vita, aidha katika uoga uliokuwa mkali, mustaqbili alqibla au ghairi mustaqbiliha, sawa waelekee qibla au wasielekee qibla. Bimaana hapa tunaona kwamba kwenye khaufu, kwenye uoga, kwenye mapambano hapa inajuzu kusali pasina kuelekea qibla. Tumekubaliana, tumesema ya kwamba kuelekea qibla ni lazima kwa kila Muislamu. Haukuelekea qibla hauna sala, sawa Waislamu? Hii ndio asli. Lakini panakuja sasa nyakati ambazo zinaonyesha kwamba pana sehemu ambazo inajuzu kusali pasina kuelekea qibla. Sehemu ya kwanza imekuja hiyo hapo kwenye khaufu shadidi, uoga uliokuwa mkali, watu wako katika mambo ya hofu, wako katika mapambano, katika vita, hakuna jinsi ya kuelekea kibla. Kwa hivyo kibla kinakuwa kimeanguka. وقال صلى الله عليه وسلم اذا اختلطوا فانما هو تكبير والاشاره فانما هو تكبير والاشاره بالراس watakapokutana na makafiri, bi maana waislamu watakapokutana na makafiri, mapambano yatakapoanza sasa, fa inama huwa takbir, kitakachofanyika ni takbir, bi maana takbiratul ihram, hicho ndicho kitakachofanyika. Wal isharatu biraas, na kitakachofuatia sala itapelekwa kwa ishara ya kichwa, kwenye rukuu unainamisha kichwa, kwenye sijida unainamisha kichwa zaidi ya jinsi ulivyoinama kwenye rukuu. Hapo ni wakati mapambano sasa yameanza. Naam, kwa hiyo tuko katika masala ya kibla. Kibla bila shaka kina alama zake za kukitafuta. Miongoni mwa alama zake istikhbar, mtu kuuliza. Mathalan, wewe umekuja huko mjeni, unafika hapo na unaona Muislamu, unamuuliza kibla ni wapi, ili aweze kukuelekeza. Hiyo moja. Mbili, maharibul muslimin, mihrabu za Waislamu. Umeona msikiti kwa kule nje, uliona ule mnara, aidha uliona hii mihrabu kwa kule nje, unafika unaelewa tu hapa ni sehemu ya imamu. Unaelewa kwamba sehemu anapokuwa imamu ipo kibla. Kwa hiyo unakuwa umeshajua wapi utakapoelekea wewe. Hii hadithi ya Mtume aliposema mtakapopambana sasa, basi kitakachobakia katika sala ni takbir pamoja na kufuatisha ishara. Kwanza, hii ni moja miongoni mwa dalili za kuonyesha kwamba sala haiachwi kwa hali yoyote. Ikiwa kwamba vile watu mpaka kwenye vita wanasali, wako mapambano, na ile hali wangeachiwa tu pale vile vile wasisali, kisha wakasali hata baadaye, aidha iwe imetoka tu. Hii ni moja katika kuonyesha kwamba sala haiachwi kwa hali yoyote. Na kadhalika, hii inatuonyesha kwamba sala inasaliwa kwa wakati wake. Itakapofika wakati wa sala na mapambano ndio yameanza, basi watu watasali kwa ishara. Hii dalili pia inatuonyesha kwamba vile as-salatu bi waqtiha, sala inasaliwa kwa wakati wake. Na kwenye hii sala ya khaufu tunaona kwamba kuna nguzo nyingi ambazo zimeanguka. Nguzo nyingi zimeanguka, mfano kusimama, sujudu, kaifia ya sujudu jinsi inavyoletwa vile imeanguka, kaifia ya rukuu jinsi tunavyofanya rukuu sisi kwa kuinama, vyote vimeanguka. Kilichobaki ni takbir na ishara ya kichwa, ndivyo vitu viwili vilivyobakia. Na maulama wakawa wamesema sharti za kusali juu ya kipandwa. Awalan, antakuna musafiri, sharti ya kwanza uwe ni msafiri. Sharti za kusali juu ya kipando, awala na takuna msafiri, kwanza uwe msafiri. Alafu nyingine wakasema iwe ni swalatu nafila, iwe ni sala ya sunna. Maulama wakasema hivyo, lakini tumesema tutakuja kukusa hiyo pointi. Sasa tutakuja kuzungumza hukumu ya sala ya faradhi kwenye kipando. Na dalili nyingine, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ma baina al-mashriq wal-maghribi qiblatun, hadithi ambayo ilipokelewa na Tirmidhi na wengine wanazuoni na wengine wapokezi wa hadithi. Sheikh wetu Albani alamrehim akasema kwamba hadithi ni hata dalili, maanake ina nguvu, ni nzuri kupitia njia zingine. Na wengine maulama wakasema kwamba hii hadithi si sahihi, si sahihi, ina wapokezi ambao ni madhaifu, na Allah anajua zaidi. Nafsi yetu inamili kwa wale wanasema kwamba hii hadithi si sahihi. bali ni sahihi kwenye kauli ya sahaba wa Mtume ambaye ni Ibn Umar kama sikusahau, ambaye kasema ma baina al-mashriqi wal-maghribi qiblatun, baina ya mashariki na magharibi ni qibla. Hii ni hadithi ambayo inafahamu sana, imeletaga mzozo sana katika nchi yetu hii ya Burundi, wakati anaanza masala ya qibla sahaba, mpaka watu wengine walifikia kufanyana uadui, wengine wakawa wasemeshani, huyu anajiharamishia kuingia kwenye msikiti, huyu hawezi kuja huku, watu wanakuwa hawazungumzi tena masala ya qibla. Ana walipo walioleta masala hayo kutokana na nia yao. Fahamu ma baina al-mashriqi wal-maghribi qiblatun. Hii hadithi aidha hii athar ni'am bimaana iko general, imekusanya sehemu zote, imezikusanya. Lakini kwenye masala ya usul pana kitu kinasema, pana kitu anasemaga itlaqu al-'am wa iradatu al-khas. Dalili inatoka iko general, inakusanya kabisa, sehemu zote zinaingia, lakini makusudio inakuwa imekusudiwa sehemu hasa, bimaana haitumiki kila sehemu. Na ndio maana ukirudi kwenye hiyo athari ya Ibn Umar kwa urefu, ukirudi kwenye musannaf ya Ibn Abi Shayba, aidha ukirudi kwenye kitabu kinaitwa Tuhfatul Ahwal Sharh Sunan Tirmidhi, au ukarudi kwenye muwatta ya Imam Malik, hiyo hadithi wameileta kwa mapana kisha wakamalizia, au urudi kwenye kitabu kinaitwa Fiqh an-Nawazi mujallad wa kwanza, wamezungumza hii hadithi kule mwisho. Umar Ibn Umar aliendelea kuisema, akasema kwa watu wa majini, ahli al-Madina, kwa watu wa Madina na wale ambao watakuwa wako majira sawa na Madina. Bimaana tunasema majira, manake wenye wako sehemu moja na Madina, kwa sababu kwa Madina wa baina al-mashriqi wal-maghribi qibla kinakuwa kipo mbele yao, sawa Islam. Na tunafahamu kwamba sisi kama jinsi aya ilivyosema ni kuelekea kule kwenye al-Kaaba, sawa Islam. Kwa hiyo tunaitizama wapi inapatikana ile al-Kaaba. Huenda ukakutana al-Kaaba iko mashariki ya hiyo nchi, usinambie kwamba utaikalia tu mabaina al-mashriqi wal-maghribi qibla, hakuna cha kuelekea penye una uhakika kwamba ndipo al-Kaaba ipo. Yetu nasimamia hii hadithi, unakuwa umekosea. Hii hadithi haitumiki kila sehemu. Utasikia mtu anakuambia ah, kwa hiyo hadithi za Mtume pana zenye zinatumika na zingine hazitumiki fasi yote. Ya hivi ni mtu wa kawaida sana. Kwenye masala ya usulu ni vitu vya kawaida, kitu kinakuja general na mtana kinatumika sehemu moja tu. Mfano kidogo, pana masala siku za yani miaka ya nyuma yaliwahi kuleta vurugu katika nchi yetu hii ya Burundi, nadhani masala nikisema tutakumbuka. Pana mmoja miongoni mwa waimamu alitoaga hutuba akasemaga kwamba mtoto wa zina haendi peponi. Nadhani tumesikiaga ya masala, aidha tukasikiaga masala ambayo ilitaga fujo, subhanallah. Kumbe ni yule imamu kwa kuto hakuifahamu vizuri hadithi, hakuifahamu vizuri hadithi, na alhamdulillah nilimwonaga baadaye na akakubali kama akakosea. Kwanza hii hadithi wanazuoni wengi wameidhaifisha, na wale wamesema kwamba ni sahihi wakasema hapana, sio kila mtoto wa zina anaenda peponi. Yuko na kosa gani mtoto? Hana kosa. Allah subhanahu wa ta'ala hatomwadhibu mtu kwa sababu ya makosa ya mtu mwingine, hapana. Bali hadithi kisi ilivyotoka ilikuwa generali, lakini ilikuwa inakusudiwa mtoto huyu mmoja ambaye alikuwa nje ya ndoa, kisha alikuwa na vitendo vya ufidhuli zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bi Aisha aliweka wazi, akasarih, akabainisha kwamba hii ilikuwa inamhusu mtu fulani peke yake. Kirudi kwenye kitabu cha Sheikh al-Albani silsila al-ahadith sahiha, anazungumza kwa kirefu wa masala. Naam, ndugu zangu wa Islam, kwa hiyo hii hadithi yetu ma baina al-mashriq والمغرب قبلة. قالوا wamesema kwamba ni sahihi, si kwamba inatumika sehemu zote, ni sehemu ambazo zitakuwa zipo sambamba na majina. Ukirudi kwenye kitabu Fiqh Sunna cha Sheikh Said Sadiq rahimahullah, akazungumza kwamba katika masala haya ya baina al-mashriq wal maghrib qibla, akasema kwamba Hindia Waislamu wanasali wanaelekea mashariki, ndipo sehemu ambapo inapatikana al-Kaaba. Ni maana wanapoelekea jua linapochomozea ndipo wanapoelekea wao. Sasa wakisema wapate mabaina al-mashriqi wal maghribi qiblatun, watakosa qibla, na wakikosa qibla hawana sala. Kumbe mtu unapoiona hadithi kwa kweli ni vyema usikimbilie kuifasiri kwa kuwa eti unafahamu Kiarabu. Rudi kwa wajinani, bimaana rudi kwa watu wa hadithi, aidha rudi kwa mashekhe wakuweke wazi, wakupatie mafuhumu makusudio ya hiyo hadithi ili upate kuifahamu ipasavyo. Naam, kisha maulama akasema alinhirafu qalilu ala alqiblati la yadhurru, mtu kupinda kidogo kutoka nje ya qibla haidhuru. Na hiyo tunaiona mfano tunapopanga safa sisi yote hapa kwa ujumla, imamu yuko hapa, sote tumeelekea qibla. Bila shaka tukichukua ile jinsi ya kuendelea moja kwa moja mpaka mbele, wenye wako kwenye safa ya mbele kuendelea mpaka kule nyuma na imamu, sisi yote hatutoanguka sehemu moja, mpaka wale ambao watakuwa wamekwenda kidogo. Sawa sawa. Kumbe hapa itakuja ni masala sasa, huyu naye vipi, itakuwaje, ana sala aidha ana sala? Tutapazungumza baada ya muda kidogo. Ama mtu kamili kidogo, mathalan hii yote hapa ni sehemu ambapo panapatikana qibla, nilipasha nilistahiki mimi nielekee hapa nilipo, lakini nilipokuwa ninasali nikajikuta ni misali ni miwili kidogo, hii haidhuru chochote kwa sababu haukwenda mbali, unakuwa ungaliki pale pale karibu. Na ndugu zangu wa Kiislamu, kwa hiyo Muislamu ni lazima asali ameelekea qibla kwa hali yoyote. Kama hakupata Muislamu wa kumuuliza, hakuona msikiti ili aweze kuelewa qibla ni wapi, huyu basi atafanya ijtihada ya kukitafuta qibla wapi kilipo, na pale ambapo dhana yake kubwa itampeleka, hapo ndipo atakaposali ameelekea. Na akibainikiwa yuko ndani ya sala kwamba hapa si qibla, basi afike anageuka, asifungue sala, afike anageuka tu hapo hapo alipo, ageuke aelekee qibla. Na ikiwa kwamba atabainikiwa baada ya kumaliza kusali, sala yake ni sahihi na wala haturudia kuisali hiyo sala tena. Lakini sasa iwapo atakuja hajui qibla ni wapi, akaanza kusali kabla hajakitafuta qibla, hajauliza, hajafanya jitihada yoyote, kisha akabainikiwa kwamba hapa si qibla, huyo mtu atarudia sala kwa sababu hakufanya harakati yoyote, hakufanya juhudi zozote zile za kukitafuta qibla, huyo mtu atarudia sala. Dalili iko wapi ya maneno ambayo tunayasema? Jabir radiyallahu anhu anasema kwamba kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi masiratin aw sariyah, tulikuwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam kwenye safari au kwenye kikosi cha jeshi, tuko tunakwenda kwenye mapambano. Fa asabana ghaym, kipindi hicho ambacho tuko tunakwenda pakawa mawingu, pakawa dalili ya mvua, mahala tulipo tunashindwa kukitafuta qibla. Ingine alama kutafuta qibla anavyosema maulama, kutumia nyota, kutumia nyota, kwa wale wenye ujuzi ya kutumia nyota katika kutafuta watu wanapoelekea, sio kutumia nyota kwa njia za feriki hivyo wanavyofanya hawa washirikina. mfano wa washirikina wa Tanzania sijui tena kutizamia tena kutabiria kwa njia nyota, ni shirki la shaka, bali kutumia nyota kwa kutizama njia ya huko unapokwenda, na hilo linafahamika kwa watu wenye ujuzi wao, hususan wenye kuwa na usafiri wa baharini. Kipindi hicho mawingu yakawa ni mengi kwa sababu ya mvua. Fataharaina, tukakitafuta kibla. Wakhtalafna fil kibla, tukakhtilafiana. Wamoja wakasema huku ndipo kibla, wengine wakasema hapana, kibla ni huku. Wakawa wamekhtilafiana hivyo. Fasalla kullu rajulin minna ala hidda, kila mmoja miongoni mwetu akasali kwa jitihada yake. Mfano tukua kakumi, sisi wote tumehtilafiana. Wamoja wakasema kibla ni huku, wengine wakasema hapana, kibla ni huku, wengine hapana, kibla ni huku, wengine ana kibla ni huku. Basi kila mmoja wetu akasali kwa ijtihada yake. Wamoja wakasali wameelekea huku, wengine wakasali wameelekea huku, wengine wakasali wameelekea huku, wengine wakasali wameelekea huku, kila mmoja kwa ijtihada yake. Faja'ala ahaduna yakhutu baina yadayhi lina'lama amkinatana, ikabidi sasa kila mmoja akawa anaweka alama ya kuonyesha kwamba hapa ndipo anakusaidia yeye, na mwingine anaweka alama kuonyesha kwamba anakusaidia yeye. Falamma asbahna nadharna, tulipokucha sasa, tulipofika asubuhi, tukawa sasa tumtazama ile sehemu waliposali. Ilikuwa ni usiku wakati mawingu yalipokuwepo, ikabidi kila mmoja akaweka alama pale aliposalia. Ilipofika asubuhi sasa, kila mmoja ikabidi watazame pale waliposalia. Sasa kuweka alama, kila mmoja ikabidi atazame pale waliposalia. Fa idha nahnu sallayna ala ghayri alqibla, tukajikuta tumisali pasina kuelekea qibla. Imana wakajikuta wote wamisali pasina kuelekea qibla. Fa dhakarna dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tukamhadithia mtume hizo habari. Falam ya'murna bil-i'ada, mtume hakutuamrisha turejelee sana, hakutulazimisha eti turudilie sana. Waqala, na mtume akasema, qad ajza'at salatukum, sala yenu ni sahihi, sala yenu ni kubaliwa. Kwa hiyo hii ni dalili kwamba mtu baada ya kufanya ijtihadi ya kukitafuta kibla akakosa, anasali pale ambapo dhana yake kubwa itamwelekeza pale, ndipo anaposali. Akija kubainikiwa kibla baada ya kusali, sala yake ni sahihi na wala haturudia kusali. Na akibainikiwa kibla yupo ndani ya sala, huyu basi itabidi afike anageuka, ageukie upande wa kibla, dalili itakuja kuonekana baadaye ambayo ndio inafuatia. Na yule atakayesali pasina kufanya jitihadi kisha akabainikiwa kwamba makosea, hana sala, atarudi sala, kwa sababu amesali tu hivyo hivyo kwa kujiamini. Wakana sallallahu alayhi wa sallam yusalli nahwa baitil maqdis, mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akisali baada ya kuelekea upande wa baitil maqdis, kabla haijateremka aya ya kuonyesha qibla, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kasema, qad nara taqalluba wajhika fi samaa, kwa hakika tumekuona ukikaa unababaisha, unageuza uso wako huku na huku mbinguni, uko unakitafuta qibla. Falanwalianaka qiblatan tardaha, basi tutakugeuzia, tutakuelekezea kwenye qibla ambacho utakachokiridhia. Fawalli wajhaka shatra almasjid alharam, elekeza uso wako upande wa masjidi haram, ambao ni msikiti wa Maka. Sahaba wa mtume mmoja miongoni mwa masahaba, ilipoteremka aya hii, walipomaliza kusali na mtume, sahaba mmoja akawa amejielekeza kwenda katika Masjid Quba. Huyo sahaba, pana hadithi ambazo alimtaja jina lake, lakini Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani kwenye Fathul Bari akasema fihi nadhar, halikuthibiti jina la huyu sahaba aliyetoka hapa kwenda kule Masjid Quba. Madamu haikuthibiti, hakuna dalili sahihi, tunakwenda hivyo hivyo kama jinsi hadithi ilivyosema. فلما نزلت استقبل الكعبة ثم كالكيا كني الكعبة عندي لبتنمك آيات فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح kipindi hicho sala ya asubuhi watu wako katika masjid ya Quba wakisali iz jaahum atim akawajia mtu mmoja miongoni mwa masahaba akaja kwenye masjid ya Quba faqala akawaambia inna rasulullah sallallahu alayhi wasallama qad unzila alayhi laylata qur'anun mtume sallallahu alayhi wasallama aliteremshiwa qur'an bi maana kateremshiwa aya ambayo inaonyesha qibla وقد أمر أن يستقبل الكعبة نعم يامرشوا مطوم صلى الله عليه وسلم أهلكي الكعبة ألا فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام يكبدي وكدوك نكبندي هيتو ونقوى كسالوا ملكي الشام walipokuwa sala wakielekea Shamu ilipoteremka aya kuhusu kibla wakafika wanageuka fastadara wakageuka wasadara imamuhum hatta taqbala bihim alqibla na imamu wao wale walioko katika masjid Quba wote wakageuka mpaka jinsi walivyoelekea kibla nabu sallallahu alaihi wasallam hii hadithi inatuonesha kwamba harakati ndogo ndani ya sala haidhuru. Harakati ndogo ndani ya sala haiharibu sala. Mathalan, tumefunga hapa safa ya kwanza, kisha tuko kwenye safa ya pili. Mmoja hapa kwenye safa ya kwanza akawa mtenguko na udhu akatoka nje, amekumbuka kwamba kutawadha, akatoka akabaki uwazi. Yule wa pale nyuma akasogea hapa mbele. Hii haidhuru chochote, haiharibu chochote katika sala. Naam. Katika masala haya kuelekea kibla, wanazuoni wakaختilafiana. Tuelekee wapi? Tuelekee al-Kaaba au tuelekee wapi? Kwanza wakakubaliana wote ambaye yuko ndani ya msikiti anaiona al-Kaaba ni wajibu kwake yeye kuelekea al-Kaaba. Ikhtilafu ikakuja sasa, yule ambaye haoni al-Kaaba aelekee wapi? Aelekee upande ambapo inapatikana al-Kaaba au ni lazima aelekee al-Kaaba? Hapa ndipo walikuwa ikhtilafiana maulama Allah warehemu kwa juhudi zao. وإمام وتاتو أبو حنيفة إمام مالك وإمام أحمد بن حنبل الله رحمه وهو وكسيما يولي أمباي هاتو يونا الكعبة بس أتالكي وقال والكعبة يعني أمباي يكون لني أمستيتي أيلكي الكعبة أمباي يكون نجي أمستيتي أيلكي أمستيتي أمباي يكون نجي أماكا أيلكي ماكا بمانا أيلكي غربان دي مولي أباو panapatikana al-Kaaba ambayo ni ile nchi ya Maka. Kwa maana kwa wale ambao wako mbali wanaposhuelekea upande ambapo unapatikana al-Kaaba, na huyo pande yenyewe ni sehemu ya kule Maka. Imam Shafi Allah amrehemu yeye akasema, na popote pale mtakapokuwepo ni lazima muelekee kwenye al-Kaaba, na kama hukuelekea al-Kaaba umekosea. Na bila shaka hii kauli ya imamu watatu kama vile inakuwa kiasi fulani, kwa sababu mimi na wewe tuko hapa Burundi, aidha mwenye yuko Rwanda, Kongo, isi tuitafute tuelekee al-Kaaba, tusidanganyane, hatutoipata al-Kaaba eti tuielekee kabisa, tuivize moja kwa moja, hivi hatutoweza kuipata. Kwa hiyo hii kauli kiasi fulani haina nguvu, maana ni uzito utakuwa umekuja kwa watu. Na Allah subhanahu wa ta'ala kasema, ma ja'ala alaykum fi ddini min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala hatakuwekeeni uzito kwenye dini. Na Mtume sala salama kasema, inna dina yusrun, kwa hakika dini ni nyepesi, na yote atakayofanya dini kuwa ni nzito itamshinda. Kwa hiyo kwa mujibu wa hii hadithi, na kushauri watu kuwa kati kwa kati, watu wasikazi sana wala wasirahisishi sana, kuwa kati kwa kati. Kwa hiyo watu ni kuelekea upande wa Al-Kaaba, kwa maana tunaelekea kule ambapo inapopatikana Al-Kaaba. Na ndio maana tukisema tuelekee ile ile Al-Kaaba, la shaka kama imamu anaipatia Al-Kaaba penye ipo, basi yule mwenye asali kule mwanzo hataipata, hiyo haina shaka. Kumbe cha muhimu ni watu kuelekea upande huo, na hiyo ndio baotifia Imam Bukhari ala mrehemu. Kisha panakuja masala sasa cha muhimu, ambaye yuko ndani ya msikiti aelekee Al-Kaaba. Mimi nakuulizeni kwanza sala, mwenye yuko ndani ya Al-Kaaba aelekee wapi katika kusali? Fikra zenu sasa, mwenye yuko ndani ya Al-Kaaba aelekee wapi? Tukiwa ndani ya msikiti Masjid al-Haram, tuelekee kwenye Al-Kaaba. Al-Kaaba ndio hiyo, kwa hiyo tunasali tumeelekea Al-Kaaba, si ndio hivyo? Sasa mimi ninasalia ndani ya Al-Kaaba yenyewe, wapi tuelekee? Na aelekee kokote, tunakubaliana hii fikra sasa? Naam. Anayesalia hana sala? Naam. Anayesalia yuko hana sala? La. Aje itakuwa haram. Naam. Aje itakuwa haram. Kwa dalili gani? Naam. Kwa dalili gani? Naam. Ya khair, pana kitu ambacho inakuwa haipendezi na kingine tunasema haijuzu. Sasa anayesalia ndani ya Al-Kaaba aje tutasema sala yake batil. Falahum ikhtalafa al-ulama. Wanazungumza kwa ikhtilafiana, mmoja akasema la tasihhu al-fariida. Ukisali sala ya faradhi ndani ya sala, hiyo sala ya faradhi haisihi. Huenda hapo ndipo walisimamia. Naam. Sala ya faradhi ndani ya Al-Kaaba wakasema haisihi. Watasihhu an-nafila duna al-witri. Lakini inajuzu kusali sala ya sunna isipokuwa sala ya witri. Tunafahamu katika dini, ukija kufarikisha ibada lazima ulete dalili. Ukisema hicho kitu kinajuzu huku kwenye sala ya faradhi hakijuzu kwenye sala ya sunna, lazima ulete dalili. Mfano, pana masala ambayo yanasumbuanaga sana, kuomba dua ndani ya sala kwenye lugha ya Kiswahili. Pana mmoja atakwambia kwenye sala ya faradhi haijuzu, kwenye sala ya sunna inajuzu. Au patahitajika dalili ya kuja kufarikisha, kwa sababu kila ambacho kilikuja kukitofautisha sala ya sunna na faradhi lazima pawe dalili. Kwa hiyo mtu akija akasema hivi, lazima atatuletea dalili. Hayo masala Allah akitupa uhai tutafika, japo wakati tutafika kwenye masala ya dua. Kwa hiyo ili kundi la kwanza likasema, ukisali sala ya faradhi ndani ya Al-Kaaba, hiyo sala yako haiswihi. Lakini ukisali sala ya sunna inaswihi. Ukisali sala ya witri ndani ya Al-Kaaba haiswihi. Hilo ni kundi la kwanza. Wakaleta dalili yao kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amisali ndani ya Al-Kaaba. Hiyo ndio dalili yao ambayo wanayotegemea kwao. Kundi la pili nalo likasema la yajuzu mutlaqa, haijuzu sala ya faradhi, sala ya sunna, sala ya witri, yote havijuzu kuvisali ndani ya Al-Kaaba. Hoja yao ni ipi? Wakasema kwa sababu ukisalia ndani ya Al-Kaaba utakuwa umeelekea tu sehemu moja ya Al-Kaaba, utakuwa hujaelekea Al-Kaaba yenyewe. Hiyo ndio hoja yao. Mtu hakuleta dalili ya hadithi la huyo msema. Kundi la tatu wakasema yajuzu mutlaqa, inajuzu kusali sala yoyote ndani ya Al-Kaaba, iwe ya sunna, iwe ya faradhi, iwe ya witri, inajuzu kuisali ndani ya Al-Kaaba. Dalili gani wamesimamia kwayo? Hii hadithi ambayo tumekiona Bukhari na Muslim kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesali ndani ya Al-Kaaba. Hadithi hii inasema Mtume kasali ndani ya Al-Kaaba. Haikusema kwamba ilikuwa sunna wala ilikuwa nini wala nini. Iko mutlaq, imeachwa hivyo hivyo. Kwa hiyo wewe ukija kusema a, hii ni sala ya sunna, faaleka kitadili. Utatuletea dalili ya kuja kufarikisha. Ah, hii ni sala ya faradhi peke yake, sala ya witri haijuzu, leta dalili. Au wenye wamesema haijuzu moja kwa moja, hao wamekwenda mbali, kwa sababu na hii hadithi ya kusema kwamba Mtume amesali, huenda haikuafikia. na ala anajua zaidi, huenda hii kauli ya kusema kwamba inajuzu ndio kauli yenye nguvu, kwa sababu hadithi iko mutlaq mpaka pale tutakapopata dalili ambayo inakuja wazi kukataa. Na ala anajua zaidi. Panakuja masala ya kusema kwamba mimi niko ninasoma Qur'an, wakati niko nasoma Qur'ani nikawa nimesoma aya ya sijida, je, ni lazima nielekee kibla au sio lazima? Tupeane fikra kwanza hapo. Islamu unasema je, uko unasoma Qur'ani ukafika kwenye aya inazungumzia aya na inahusiana na mambo ya sijida, unataka kusujudu, sasa uko unasoma umeelekea hicho, utakuwa unaelekea hivi kibla afu sujudu, aya utasujudu hivyo kwa jinsi ulivyo. La, sijida za tilawa popote pale utakapoelekea, sawa? Sio tunakubaliana hiyo fikra, sana wao kwa mwingine iko na fikra nyingine kinyume na hiyo. Bora zaidi wale kiki, bora zaidi wale kiki. Kwa hiyo akielekea bila hana makosa, akielekea popote ana makosa, sio ndio? Ndomo ndo wao ndani ya swala dalala nje ya sala, sio ndani ya sala. Sasa sijida za tilawa nje ya sala, pale ndani ya sala, ndani ya sala ni wajibu kuelekea kibla. Maana ukiacha kuelekea kibla umeshaua. Hapa ni sijida ya tilawa nje ya sala. Nashukuru kwa kunizindua. Wanazuoni wallahi ana warehemu walikokutana virefu wakaftilafiana, mmoja akasema hapana, ni lazima kuelekea kibla. Sawa sawa. Wamoja akasema ni sharti kuelekea kibla. Hoja yao ipi? Hoja yao mileta akasema sijida ni sehemu miongoni mwa ni sehemu miongoni mwa sehemu ya sala. Sawa sawa. Sijida ni sehemu miongoni mwa sehemu ya sala. Ndio maana akasema ni lazima kuelekea kibla. Wengine wakasema la, sio sharti kuelekea kibla. Popote pale utakapotaka wewe kuelekea, elekea, na hiyo sijida yako inakuwa ni sahihi. Na bila shaka hiyo imethibiti kwa sahaba wa Mtume Ibn Umar رضي الله عنه نجي يسالا كسوما قرآن أما كما مسجد تتلاوة كيشا أكسجود بسنا كوينكي قبلة نا إسناجيك نسائيه وكلم زيدي نتو أرجلي كتاب فتح البار نا شرح صحيح مسلم نا نيل البوطارة تفضل المسألة لنكوجة سألة لنجي نميبات نعمة أيضا نبيجيوا سيمي mke wako kajifungua mtoto wa kiume, unataka kusujudu sijida ya kushukuru, na hiyo utaelekea kibla au na yeye tunachukua hukumu vile vile sijida tutinawa? Tunasema je, sasa lazima uelekee kibla kisha sujudu au utaelekea popote pale unapopataka wewe? Unachukua ile kauli ya mwanzo, bora zaidi uelekee, bora zaidi uelekee kibla. Na kwa hiyo lazima ielekee kibla. Hii kauli ya kusema sijida tilawa au sijida ya kushukuru ni moja miongoni mwa sehemu ya sala si sahihi, haina nguvu, haina nguvu. Kwa hiyo masala hayo ya kusujudu sijida za shukuru, wamoja wamesema ni lazima uelekee kibla, wengine wakasema sio lazima. Na hiyo kusema sio lazima ndio kauli ambayo yadhaniwa kuwa ina nguvu, kwa sababu hakuna dalili iliyokuja sahihi ya kuonyesha kwamba mwenye kusujudu sijida tushuki lazima aelekee kibla. Hakuna dalili. Na kama itakuwepo dalili sahihi, basi itabidi watu wafanye hivyo, lakini hakuna dalili iliyokuwa sahihi. Sawa sawa. Hayo ilikuwa ni masala ya kuelekea kwenye al-Kaaba, aidha kuelekea kibla. Kwa hiyo tunakwenda nukta nyingine sasa, ambayo ni alqiyamu, kisimamo, mtu kusimama. Tumemaliza kuelekea kibla. Kwenye sala ni lazima mtu aelekee kibla, isipokuwa kwa hali ambazo tulizozizungumza. Na kabla kuingia alqiyamu, kuelekea kibla kunaanguka kunako hali tatu. Hali ya kwanza, fi halati alkhawfi alqitali, tumezungumza hiyo. Wakati watu wako kwenye vita, sio lazima tena kuelekea kibla. Fi halati safar, kwenye hali ya usafiri, watu wako kwenye safari, kibla kinakuwa kimeanguka. Na hali ya tatu, aljahalu anil qiblati, mtu kuto kujua kibla ni wapi. Manake hali tatu inajuzu mtu kusali pasina kuelekea kibla: wakati wa mapambano, alhalati alqitali shadidi, wakati wa mapambano, fi halati safari, wakati wa hali ya safari, aljahad ala alqiblati, mtu kuto kujua kibla. Ama kwenye safari ni sala ya sunna. Maulama wakasema na sala ya faradhi, ikiwa kwamba vile itakuwa na uzito kuweza kupata kibla mahala kilipo. Hatuingii ndani katika masala ya sala ya faradhi kwa sababu tutafika. Tunakuja katika alqiyamu, kusimama. Wanazuoni Allah warehemu wamekubaliana, ajma ala ulama, wamekubaliana wanazuoni kwamba kusimama ndani ya sala ya faradhi ni nguzo miongoni mwa nguzo za sala. Mtu kienda kusali kwa kuika, kwa kutaka kwako tu kasali, umekaa hauna sala. Sawa sawa. Kama tuko tunasema wamekubaliana wanazuoni, kwa sababu miongoni mwa dalili za kisheria pako yumo al-ijma, makubaliano ya wanazuoni. Kwa hiyo wamekubaliana kwamba ni nguzo miongoni mwa nguzo za sala. Kisha wakasema inapendeza kwenye sala ya sunna. Tukasema inapendeza, maana yake tunakusudia ni sunna kwenye sala ya sunna. Alqiyamu kwenye sala ya sunna ni sunna, kwenye sala ya faradhi ni nguzo, kwenye sala ya sunna inakuwa ni sunna. Maana yake mtu ukaja kusali sala ya sunna aliyakuwa umeikaa, sala yako ni sahihi. Ama kwenye sala ya faradhi ukasali umeikaa bila udhu wa aina yoyote, salatu kabatila, salatu inakuwa ni batila. Na kwenye al-khawfu shadid, wakati wa vita, yasqutu al-qiyam, kisimamo kinaanguka. Maana yake ile kusimama inakuwa sio wajibu tena kwa wale wako katika hali hiyo ya mapambano. Na hayo yamethibiti ndani ya kitabu na sunna, na kadhalika katika kama jinsi tumeona wana sunna wamekubaliana kwao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waqumu lillahi qanitin, na msimame kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, qanitin ay tawadi'in, hali ya kuwa mkiwa ni watiifu, wanyenyekevu ndani ya sala yenu hiyo. Katika kitabu kinaitwa kitabu cha tafsiri Zadul Muyassar, kama sikusahau jina la kitabu, Zadul Muyassar, wanazungumza kwamba hii aya imeteremka kwa ajili ya sala. Waqumu lillahi qanitin, imeteremka kwa ajili ya sala, watu kisimamo cha ndani ya sala. Hapa hapa katika haya masala waqumu lillahi qanitin, pana masala ambayo tuingize kidogo. Wakati mtoaji wa adhana aidha muadhina na qimu sala, wakati gani maamuma anapashwa kusimama? Situmika sisi wote hapa wala qimu sala, wakati gani tutasimama? Hayya ala sala. Naam, qad qamat sala. Hakuna ingine kauli? Naam, anaposimama imam. Hakuna ingine kauli? Ni hizo tatu. Naam. Naam. Wakati muadhini anafika kaja kama tisala. Naam. Sasa nikasema kwamba mmeenda mbali, kwa kuwa hizo kauli zote mlizozisema ndivyo hivyo walivyosema maulama. Hivyo hivyo ndivyo walivyosema maulama. Madhhabu ya Hanafia ya Imam Abu Hanifa, wao wamesema muadhini atakaposema hayya ala salah, watu wanafika wanasimama. Sawa. Madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbal, qad qamati salah. Madhhabu ya Imam Shafi, mpaka ikama yote imalizike. Madhhabu ya Imam Maliki akasema hakuna waktu muhaddad, wakati wowote, kama utaanza mwanzo wewe simama, kama utaanza, kama utasimama mwisho wewe simama, kama utasimama katikati wewe simama. Na wengine wakasema utakapomuona imamu anasimama ndipo na wewe utakapomuona imamu. Ulimuona imamu yuko hapa, haya na wewe uko unasimama. Aidha unamuona imamu anaingia na wewe uko unasimama. Wengine wakasema hivyo. Na wote wakawa wamizozana katika akwali zao zote hizo, lakini pale imamu tutakapomuona imamu ndipo sasa na sisi tufike tunasimama. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ambayo inapatikana kwa Bukhari na Muslim ukasema, idha uqimatis salah fala taqumu hatta tarawni, itakapokimiwa sala msisimami mpaka pale mtakaponiona. Katika ongeo upokezi, mpaka pale mtakaponiona nimechomokezea, nimechomozea kuingia msikitini kuja kusalisha. Kwa hiyo ni vyema tunatembelea hii dalili. Ukimwona imamu kasimama, ulishamwona imamu hapa akishoka katimu sana, na wewe ufike unasimama, hiyo inakuwa sunna na unakuwa umetoka kwenye khilafu, unakuwa umesimamia dalili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na bila shaka tutasimamia hapa, tutaendelesha darasa letu kesho insha Allah. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.